malalapa kay sasama ay Green. Galing daw siya Morin Country like Hollywood. Gagabari po sa le ang ala Robin Hood. He is coming to town na may pasan-pasan. Parang vendor sa terminal ng masapang. Ang tabang ng mga produkto, parang baking gamot, masamang epekto sa pangkat ni Pekto. Pag-alagala on the road, salute and address yung new fellas 32. Mga sanay sa bubuga na sana nagpapahinog pa sa asang nagumura. Marami ng mga rap kaso mga gising, mga MC'ng nalason sa alak ang brain. Maagang alas 6 kaya hindi nakarating. Pilit man tumayo sa tama mo dadaing. O paano gagaling kung kulang sa bulong? Konsulta sa albularyo at saka itanong kung may lunas ba ang tulad mong nangihibang. At pag wala na siguro hanggang dyan ka na lang. At ito na magwawakas ang mga inventong galaw sa mga isinulat nyo na may ilang naligaw. Ngayon maririnig sa sirkulo ang aking bitaw at tatago sa tenga nyo ang aming sigaw. Halimo sa kapagin mo to, huwag ipilit ang dipa sa'yo. Kami mong inventong galaw dito. Malulukot na parang patas. Huwag mamintas, ipapasaan yung karakas. Ito ang lunas, sa tulad yung maangas. Di na makakalingas, pagkatako ang maminitas. Ito lang ang sikulas na di makakatapas. At nagkagalas, parang basura sa payatas. Parang durog na bisyas, di na pwedeng ikambas. Wala nang tikas, dahil ukot ko sa bayabas. Parang inagas, akin kayo ay manlalagas. Para tayong nasa kwarto, masikip at mabalas. Siksigan pa, kaya kailangan magbawas. At alas muna, kasama ka sa nadiin. Ang katulad ng tao ang dapat palapasin. Kung tutuusin, ikaw ang lagi supply. At ang dahilan, yung kabubuhan taglay. Kaya nararapat ka dali malapit sa burol. Kasi doon nakapwesto mga MC. Kung all mananatili mapurol, huwag na pilitin mag-asa. At para kang itlog na napaaga na pisa. Kulang sa lindin, kaya ba medyo bugok. Mga nakiinig, inaantok sa style ng bulok. Halimo sa kapagin mo to, huwag ipilit ang dipa sa'yo. Kami mong inventong galaw dito. Kami lang ang pwede sumigaw. Halimo sa kapagin mo to, huwag ipilit ang dipa sa'yo. Kami mong inventong galaw dito. Kami lang ang pwede sumigaw. Sari-sari ang sumulat at iba't ibang komento. Di mo mabuhat para sa ako ng simento. Mas magulo pa sa sinado para ka nagbakla. Haba ng prosesyon ang aking paglalakbay. Malabo mang tagumpay na parang wasted. Utak mo wala sa tiyempo at na low thread. At sa isang banda, mga tanga nagmagaling. Nabiglang natimbog, laykura tong baliling. Hala sige litaw, mga MC nilaw. Sablay sa pagbitaw, ako magliligaw. Bawal lang sino mamagpanggap. Homeboy, di kita matanggap. Halimo sa kapagin mo to,